Thank you. Jó, lemegy, hogy megkénk a bárcsát. Beborult és... Sokkal. Nem az. Az kicsi, az 200-as. 200-as, 250-i kell.